niebezpiecznie się zrobiło. She's got a gun. Kobieta i pistolet? No myślę, że to nie jest najlepsze połączenie. 24 dzień września, to tak oficjalnie mamy już jesień. Dni stają się krótsze, krótsze, coraz bardziej krótsze. No ale to nie znaczy, że nasi dzisiejsi solenizanci nie mają prawa do świętowania. Oczywiście, że pamiętamy, oczywiście, że zrywamy radiową kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Gerard, Gerarda, Herman, Jaromir, Maria, Pacyfik, Seweryn i u niego jest wszystkiego dobrego. Beatrice Valentine. Nie sama, bo z niejakim Aretem Madilanem, który odpowiada za te wszystkie najmniejsze dźwiękowe smaczki, które wydają się być jeszcze piękniejsze, kiedy dodamy teksty poetów, pisarzy, chociażby takiego Edgara Allana Poe czy Ralpha Waldo Emersona, które w ich utworach się pojawiają. Dalej Aman i Weights of Things. A przed nami podwójna dawka dźwiękowych przyjemności. Renata Przemyk i dwa utwory zarejestrowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Nie muszę pytać, czy otworzysz. Powiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty ręki, gdy przy mnie i przy nikim więcej. O, ja, jasna twarz. Dajesz mi niepokorne myśli, niepokoje, tyle ich wciąż masz, kocham, nie myślę, nie miniemy nigdy się, choć łatwiej razem iść pod wiatr. Trzymałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co. Przed snem wypowiedz moje imię, czy będę wraz ze świtem, proszę nie śpi, jestem już. Trójka. Program trzeci. rozstaju wolnych dróg. Prawo w lewo, nie wie co ma zrobić tłum. Prawo morze, a za morzem ląd. W lewo gór widać szczyt, którą pójść ze stron. Fragmenty z albumu Koncerty w Trójce, Volume 7. Zapis z koncertu, który 26 lutego 2012 Renata Przemyk zagrała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A był to jej pierwszy w ponad 20-letniej karierze muzycznej występ w trójkowym studiu. Wtedy też Renata nie ukrywała wzruszenia, pozwalając sobie na osobistą żartobliwą refleksję. Ogromnie się cieszę, że udało nam się w końcu dotrzeć do sali imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim Polskiego Radia. Naprawdę, nie darowałabym sobie. Jest rok 2012, żeby był koniec świata, a my nie zdążylibyśmy tu zagrać. Studio imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Miejsce wyjątkowe, miejsce, gdzie rodziły się wzruszenia, emocje, no i takie utwory jak ten. miłość jestem, z których krwi krew moja. Z miłości jestem albo swoim mężem, z których kości kość moja. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. A ten album to zapis koncertu z 1 marca 2015 roku. Wystąpili wtedy w oryginalnym składzie Józef Skrzek, Apostolis Antimos i Jerzy Piotrowski. Gościnnie podczas koncertu pojawił się też Michał Urbaniak. No a w Trójce zostaniemy na naszym polskim podwórku. To najlepsze, co tylko może być. I nie muszę chodzić, szukać cały dzień. To, co najlepsze, samo pojawia się. For better things, can all survive? sin. Kissing on kisses, leaving a bad taste. Taking the hard route, the morning the rapture. I'm trying to stay friends until the bitter end. Can all of us survive? W trójce. Za 25 minut wybije godzina szósta. Pan Jacek napisał, tak wstając, tak spoglądając za okno, zastanawiam się, jak się dzisiaj przywitać. Dzień dobry, czy może dobry wieczór? Wszak zegar wskazuje bardzo wczesną godzinę, a widok za oknem to ciemna noc. Może to pytanie niech pozostanie retoryczne. Pan Jacek wita i pozdrawia wszystkich, zespół realizujący, no i wszystkich tych, którzy już wstali. A no właśnie, witamy tych, którzy wstali. Budzimy się teraz z VNV Nation. We'll frightened of dying and you're holding on, you'll see devils tearing your life away. If you've made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. Victory, not vengeance. Zwycięstwo, nie zemsta. VNV Nation, a tak właściwie właśnie oni. To również przesłanie, że lepiej dążyć do nowych osiągnięć zamiast pogrążać się w gorzkim żalu. Za 19 minut wybije godzina 6. In the rain. heard Sinatra calling me down through the floors. Where you pay a quarter for a partnership and run to the jukebox, crying in the corner, while the waitress is counting out the time. But when it gets right down to it, there's no use trying to pretend. But when it gets right down to it, there's no one really left to blame. Blame it on. Pani Izabela napisała, no panie redaktorze, Marillion z rana. A no tak, Clutching and Straws, rok 87, no i oczywiście Marillion, nie tylko o tej porze brzmi zjawiskowo. Za 10 minut wybije godzina 6. Oh, Ends in Tears. Pierwsza płyta formacji This Mortal Coil z roku 84. Jak ten czas leci? Za 7 minut wybije godzina 6. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy przepięknego piątku. Elżbieta Różycka, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. To promocja. Cyprian Kamil. No, żebym to nie panu, żebym to nie panu.